Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Nuray Aydınoğlu ve ben Argun Yum birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız 212 alan kodu 343 4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını çift ve nokta acikradyo.com.tr adresinde podcast bölümünden dinleyebilir. Dilerseniz kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Sera Tolga'ya teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet hocam, hoş geldiniz. İyi günler dilerim. Bugün ne yapalım diye aramızda konuşunca biraz da bu kentsel dönüşüm meselesini ihmal etmeyelim. Evet. Biraz kendimizi güncellemeye çalışalım diye anlaştık. Evet. Onun için bugün onun üzerinde biraz konuşacağız. İlk ağızda paylaşmak istediğim, geçtiğimiz hafta ayın 24'ünde 24-25 Kasım tarihlerinde Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde bir 3. Kentsel Dönüşüm Zirvesi gerçekleşti. Evet. Ben de görüşmelerin önemli bölümüne katıldım. İzleyici olarak katıldım. Evet. Bunu Piri Reis Harita Derneği tarafından düzenlenmiş ve Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanı da geldi. Birçok belediye başkanı veya belediye temsilcisinin de konuşmalarda ve panellerde yer aldığını izledik, dinledik. Burada ilginç, tabii konu çok önemli. Evet. Memleketin çeşitli kentlerinden katılımlar da olduğunu paylaşmak isterim. Mesela programa baktığımız zaman da Sayın Çevre Bakanı'nın dışında Tapu Kadastro Genel Müdürü, Çevre Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Altyapı ve Kentsel Dönüşümler Genel Müdürü, Emlak Konut Yöneticileri, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Bayram Uzun, Profesör Doktor Bayram Uzun, Piri Reis, bu organizatör dernek, artı Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Başkanı konuşmacı olarak yer aldı Bekir Yener Yıldırım. Sermaye Piyasası Kurumu katılacaktı. Oturumlarda başlıkları da şöyle hatırlayabiliriz. İlk oturumda giriş konuşmalarından sonra sürdürülebilir şehirler için yenileme proje yaklaşımları. Bunu oturum başkanı Profesör Doktor Mustafa Yanalak İTÜ'den yönetti. İstanbul için kentsel yenileme vizyonu, Türkiye'de master plan çalışmaları, Elazığ örneği, böyle başlıklar vardı. Ben buralardan bazı notlar tuttum hocam, konuşmalardan. Sayın Bakan'ın da konuşması gazetelerde özetlendi, geniş özetler. Dikkate değer gibi gördüğüm, gözüme çarpan şeyleri sizinle de paylaşmak istiyorum, dinleyicilerimizle de. Evet. Mesela Erzurum Belediye Yönetiminden Mehmet Sekmen Bey birçok konuya değindi. Tabii Erzurum'un inşaat mevsiminin kısaldığına da bu arada işaret ederek komşuluk ilişkilerini ve medeniyetimizin güçlü yanlarını öne çıkaran bir kentler hedeflemeye çalışıyoruz gibi iddialı ve kulağa iyi gelen ifadeler kullandı. Bazı önerileri vardı. Mesela inşaat sistemlerinde taşeronların ve özellikli imalatların sorumluluğunu üstlenenlerin de sorumluluk taşıması ve geriye dönüşte onların da hesap sorulabilir durumda olmasını gerektiğini düşündüğünü söyledi. Tesisatçılar mesela 5-10 yıllık sorumluluk taşımalı gibi bir öneride bulundu. Malatya Genel Sekreter Yardımcısı Metin Torun konuştu. Epey geniş bir sunum yaptı. Efendim, şöyle İbrahim Varol bir İstanbul-Anadolu ayrımına değindikten sonra şöyle gözlemleri var. Diyor ki Anadolu'da, İstanbul'da 6000 TL'ye satıyorsunuz metrekaresini, yaptığınız inşaatı. Oysa ki aynı bina benzer kalitede Anadolu'da 2000 TL'ye satılıyor. Dolayısıyla orada bu işe para koyacak, inşaatı yapacak kişi bulmakta zorluk çekiliyor. Yeterince şey bulmuyorlar. Ama tabii o fark şeyden gelmiyor. İnşaattan, arsadan herhalde. Arsadan geliyor herhalde. Evet. Vallahi böyle bir gözlemini paylaştı. Bir başka paylaştığı gözlem de şu. Eğer dedi 70 metrekareden küçük oluyorsa daireler, uzlaşma zorlaşıyor dedi. 80 metrekarelerde ve üstünde uzlaşılıyor diye bir pratikten. Kasıt nedir? Yani mülk sahipleri elde edecekleri yeni daireleri, evet, çok küçük olursa uzlaşmaya yanaşmıyorlar. Evet. Rahat edemeyiz, oturamayız diyorlar gibi bir şey yaptı. Bir gözlem. Yani mevcut dairelerinden daha küçük daha olmasını küçük istemiyorlar. Tabii ama o pek de mümkün olamıyor yani. Evet efendim, evet, yani işte oradan müteahhide, müteahhide bir pay çıkacağına göre. Evet. Efendim, gene değinilen hususlardan biri şu ana kadar 2012'de yasanın, kentsel dönüşüm yasasının yenilenmesinden bu yana 420 bin binanın yenilendiğini, dönüşüme girdiğini söylediler. Yapılması gerekeni de 6,5-7 milyon gibi bir hesap yapılıyor. Bu hız yetmez. Yani %8, %10 mertebesinde bir 3,5-4 yılda veya 3 yılda neyse bu yetmez. Üstelik de düşünürsek bu 420 bin önemli bir bölümü işte Kadıköy gibi böyle paraya dönüştürülmesi nispeten, evet, belki daha kolay olacak. Evet. Bölgelerde bazı yerlerde şimdi şeyde de yayınlarda da gözüme çarptı. Yani ilk ağızda ayda 2000 müracaat falan gibi bir sayılar yakalanıyormuş kentsel dönüşüme müracaat edilen. Şimdi bu sayılar 50'ye düşmüş. Yani hızı da kesilmiş olayın. İstanbul'da mı yoksa? Bu bütün Türkiye. Bütün Türkiye'de. Evet. Efendim, devam edelim. Panellerde İstanbul milletvekilimiz konuşmuş. Bakan Bey konuştu, uzun bir konuşma yaptı. Oradan bazı notlarım var. Mesela Bakan Bey, belediyeler önemli mücadeleler verdiler. Monarşik yapıya karşı dedi. Böyle bir ifade var. Dolayısıyla yerellik çok önemlidir dedi. Gerçi bunun uygulamada yerini bulduğu biraz tartışılabilir ama bu merkeziyetçi yapı çalışmanın hızlı gitmesine pek faydalı olmuyor gibi bir vurgudan bahsetti. Bazı örnekler verdi. Mesela dedi şeye gitmiş Amerika Birleşik Devletleri'nde, Washington, merkez Washington'a gitmiş ve imar daire başkanı bir Türkmüş orada. İlk imar planının Washington'da 1711 yılında yapıldığını öğrenmiş ondan. Oysa ki diyor bizdeki ilk, Türkiye'deki ilk planlama faaliyeti 1930'dur diyor. Yani orada net bir 200 yıllık bir geriden gelme var. Örnek olarak da kendisinin daha önce belediye başkanlığını yaptığı Kayseri'den bahsettik. Kale kapıları vardı dedi. Ben çocukken belediye başkanı taş başına 25 kuruşa kale kapılarını söktürttü dedi. Biz de çocuklar olarak para kazandık onlar. Yani sahiplenme meselesi. Ondan sonra göçü hesaplayamadık o. 50 ile 80 arasındaki büyük göçü hesaplayamadık dedi. Dolayısıyla hazırlıklı olamadık dedi Sayın Bakan. Örnekler verdi. Ben dedi 50 mahalleyi iyileştirdim. Yok ettim dedi. Ben iyileştirdim diye yorumluyorum onu. Şu anda gecekondu yok Kayseri'de dedi. Eğer bir tedbir alınmazsa 2050'de şehirler iki misli olacak sayı olarak. Bunun da %60'ını sağlıksız ve çürük olarak değerlendirdi. Dolayısıyla sağlıksız kentler ve kimliksiz kentler ile baş başayız. Bir nevi arabesk kimliğe sahip kentlerimiz diye bir eleştiri getirdi. Selçuklu Osmanlı olsun demiyorum dedi. Şu anda her şeyimiz var ve depremin de geleceği biliniyor. Ondan sonra bakan konuşmasına devam ediyor. 20 milyon yapı, 20 milyon daire herhalde kastediyor. Evet, birim olarak. Birimden bahsediyor. Evet. Bunun 15 milyonu 99 depreminden önce, bunun en az yarısının değişmesi gerektiğini, böyle zannediyorum bir şey hesabı bu değil mi hocam? En az yarısı falan. Kaba tahmin, evet. İşte 6 ila 7 milyon falan denirdi. Eskiden beri öyle rakamlar dolaşıyor. Evet. Vatandaşın pazarlık yaptığından söz etti. Mesela Fikirtepe ile uğraşıyoruz dedi. Şimdi haberlerde göze çarpıyor ki Fikirtepe'de de devletin bir nevi ortaklığı gündeme gelmiş. Ona ait de bir bölüm var. Sonra belki ne vakit kalırsa konuşuruz. Vatandaşın bir yoğunluk artışı talebi var diyor. Yani emsal artırma talebi var. O zaman yani İstanbul'un nüfusu 15 değil 30 milyon olacak diyor. Yani nasıl baş edeceğiz bununla diye serzenişte bulundu. Devlet desteğinin artması gerektiğini ve bölgelerin planlanması olarak düşünülmesi gerektiğini, planın önemli olduğunu vurguladı. Efendim, bu defa doğru yapalım da sonra bu defa yapılacak hataları düzeltmek çok daha zor olur gibi bir yorum yaptıktan sonra bir şehircilik kurultayı düzenlemekte olduklarının bilgisini verdi. Burada odaları ve partileri dinleyeceğiz dedi. Gerçi bu bahsettiğim kentsel yenileme 2023 vizyonu ve hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir kentsel yenileme konferansında zannediyorum başka partilerden pek kimse yoktu. Harita mühendisleri dışında da teknik odalar da yoktu. Üniversitelerden de işte demin adını söylediğim bir iki profesör dışında da bir katılım yoktu. Genelde izleyici katılımı da çok düşüktü. Bunu serzenişte bulundu bazı konuşmacılar. Yanlış hatırlamıyorsam Adıyaman temsilcisi, belediye temsilcisi, ya bu toplantı Adıyaman'da olsa kapılara sığmaz insan dedi. O sırada salonda 200 kişi falan vardı. Kalabalık bir izleyici ve hiç tartışma olmadı diyebilirim benim katıldığım oturumlarda. Deprem ayırmaz. Dolayısıyla herkesi dinlemek mantıklıdır diyor. Efendim 5 senede, geçen 5 senede 3 milyon insana ulaştık. O 400 bin konutu kastediyor herhalde. Evet. Gelecek 5 senede 30 milyona nasıl ulaşmanın yolunu bulmalıyız dedi ki rakamlar pek teşvik edici değildi doğrusu. Bu toplantıyı tertipleyen dernekten bir sunuş yapıldı. Sivil toplumun yeri vurgulandı. Efendim, parsel bazından alan bazına geçmeliyiz dendi. Böyle bu minval iki gün pek çok açık oturum ve panel gerçekleşti. Profesör Bayram Uzun mesela şunu söylemiş. Mevzuatımız oldukça geri, kat mülkiyeti bir baş belasıdır bu konular için dedi. Aynen böyle yazmışım. Kentleri özel mülkiyete kurban etmeyelim. Parsel bazlı kentsel dönüşüm olmaz. Zaten bunu bakan da söyledi diye kendisini gerekçelendirdi bir yerde daha. Tasarım ve planlamamız eksiktir. Bunlar son şanslarımız diye. Kulağa doğru gelen ama nasılı, ne zamanı, kimin tarafından yapılacağı belli olmayan ifadeler kullanıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Master Plan, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü var. Evet. Oradan bir arkadaşımız konuştu. Şimdi ismini bulamadım ama listede var. mesela üniversitelerle çalıştıklarını söyledi. Boğaziçi Üniversitesi ile bir ELER programı hazırladıklarını. Earthquake Loss Estimate falan gibi bir ismi olan. Evet, onlar yani klasik çalışmalar. Bunlar yani işte... İşte yani çalışıyoruz. Tahmin, kayıp tahmin çalışmaları. Biz bunları evet. Yani 20 senedir yapıyoruz. Risk değerlendirme programı dedi onun için. Evet. Peki bu bugüne nasıl ifadesini bulacak? Diyor ki bizim bir elimizde strateji belgesi var diyor. Master plan diye yola çıktık ama diyor. Bir strateji belgesi var. Mekansal strateji planı. Ama bunun da zorunlu hale getirecek mevzuat yok diye kendisi de serzenişte bulundu eksiklik olarak. Bu örneği verdi. Bir takım çalışmaları üniversitelerle yürüttüklerini ifade etti. Önceliklendirmemiz önemli diyor. Tasarruf edebilme ve yatırıma dönüştürme bu işte para. Rant değerinin yeniden dağıtma. Satır başları bunlar evet, hocam. Evet. İlçe bazında epey tecrübe kazandık dediler. Kent bilgi sistemimiz vardı. Şimdi kent çalıştayı yapıldı. Bu Elazığ örneğinden bahsediliyor. Bir rehber yayınlanacakmış. Bir de yararlı olabileceği düşünülen bir fikir olarak mesela yapıların karbon ayak izinin azaltılması durumunda faiz desteğinin güçlendirilmesi gibi bir öneride bulundu. Emsal konularına tartışıldı. İşte artık TOKİ yatay yapı. Kimse depreme dayanıklı yapı yapılıyor mu diye sordu mu? Pek soru sorulmadığını söyleyebilirim. Yahut konuştu mu? Süleyman Karalı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı. O beyefendi konuşmasında kentsel dönüşüm ilçe bazlı strateji planı çalışmasının yapıldığını, il bütünü içinde master planın hedeflendiğini, bu yürütüldüğünü, bunun da yakın zamanda yayınlanacağını söyledi. Bir master plan çalışması varmış İBB bünyesinde hocam. Dolayısıyla bu tür çalışmalar hiç eksik olmaz bizde yani. Yani mutlaka vardır. 20 senedir sonucu ne çıkar? Konuşuyor. Olur. 2003 müydü o bir master plan çalışması? Evet, ondan beri de o kadar tafsilatlı, detaylı bir çalışma yapıldığını sanmıyorum. Ben de duymadım efendim. Yani bu hasar işte şey çalışmaları, kayıp tahmin çalışmaları vesaire, onlar tabii onlarla ilgili teknoloji geliştikçe onlar şey oldu, bütün dünyada yaygınlaştı ama sonuç olarak onun tedbirlerini almak, yani bir durum tespiti yapıyorsunuz onlarla. Ondan sonra ne yapacağınız önemli. Yani burada hocam birçok şeyin kağıt üstünde doğrusu değinildiğini, birçok mevzuya değinildiğini görüyoruz. Fakat bunların seneler geçiyor, zaman da belki de azalıyor. Bunlar konuşmakla bir yere varılamıyor. Ne yapılacak da ne zaman yapılacak meselesinde fazla bir yol alınamadığı da üzülerek görünüyor değil mi efendim? Maalesef. Bu kanun ilk çıktığında da bu radyoda epey program yaptığımızı hatırlıyorum. Orada da pek çok konunun pek çok tarafını ele almaya çalışmıştık. Ama işte eninde sonunda gele gele işte biraz önce özetlediğiniz konuşmalardan çıkan biraz da o. Bir kere en önemlisi merkezi idare ile yerel idarelerin ilişkisi meselesi. Yani onların yetki şeyleri. Bir yandan Türkiye hala merkezi mi, ademi merkezi mi olacağını karar veremedi. Yani çekişmeler var. Bir hükümet geliyor veya bir bakan geliyor. Biraz daha merkezi hükümetin ağırlığı öne çıkıyor. Öte yandan belediye başkanlarının kişiliklerine bağlı olarak, kişisel tercihlerine bağlı olarak veya becerilerine bağlı olarak yerel inisiyatifler öne çıkabiliyor. Bu planlama meselesi tabii benim alanım değil ama çok zor bir konu. Yani hele hele böyle bir iddialı konuda, yani dönüşüm yapacağım dediğiniz anda Türkiye'nin yani şimdiki manzarası ve yakın geçmişteki manzarası bu konuda bu işi iyi beceremediğimizi gösteriyor. Benim gözlemim budur. Yani planlama açısından da hala bu sözünü ettiğiniz muhtelif konuların tartışılmasının nedeni de bir türlü bir gideceğimiz yolu açık seçik tayin edememekten geliyor gibi geliyor bana. Konuşulamıyor bile hocam. Evet. Siz hatırlarsınız bize plan değil pilav lazımla yola evet. çıkıldı 60'lı yıllarda. Evet. Sayın o zamanki başbakanımız tarafından. Bence o anlayış hala etkin. Mesela planlamanın işleri yavaşlatacağı, evet. geciktireceği, netice vermeyeceği. Mesela Sayın Bakan da galiba örnek verdi. Yahu dedi sadece iktidarlar geliyor yapma kardeşim diyor. 3 tane binaya yıkıyor. O gece 12 tane inşa ediliyor. Evet. Solcular geliyor bunlar bizim yandaşımız hiç çıkmayalım diyor. Falan gibi karşılaştırmalar yaptık. Gazeteden birkaç şeyi Sayın Bakan'ın konuşmasının özetinden özetlemiş gazete. Oradan birkaç şeyi değineyim. Bir kısım vatandaş ben veriyorum ama 2 tane alabilir miyim onun yerine? Yapma kardeşim bak bulunduğun bina yıkılırsa senin sevdiklerin gidecek. Canın gidecek, malın gidecek. Geçmişteki hem sağ hem sol anlayışın gece kondulaşmaya bakışını eleştiren Özhaseki Sayın Bakan. Evet. Sağa eğilim gelmiş demiş ki arkadaş yapamazsınız yıkarım. 3 tane yıkmış 13 tane yapılmış. Ertesi gün gitmiş 20 tane yıkmış 120 tane yapılmış. Yıkmak çözüm değil. Sol anlayış gelmiş bunlar bize yoldaş olur. Gelin siz yapın demiş. İşte kimliğini arabesk olarak tanımlamış şehirlerimizin. Bütün bilim adamlarımız günde adeta ezan okur gibi deprem geliyor İstanbul'a çok yakın bir gelecekte. Ben deprem bilimci değilim ama bunları dinliyorum. Eldeki raporlara bakıyorum. Deprem geliyor İstanbul'a. Süre bile söyleniyor. Bunu görüyoruz. Elimizdeki mevcut belli, stok belli. Ne yapmak lazım? 90 devam etmiş Sayın Bakan. 99'dan sonra yapılan 5 milyon, 99 öncesi yapılan 15 milyon olmak üzere yaklaşık 20 milyon birimlik yapı stoğu olduğunu dile getirmiş ve bunun ne kadarı sizce sağlamdır? Hadi yarısı desek 7,5 milyon binanın bir an önce dönüşmesi lazım. Demiş. Ya şimdi tabii şöyle de bir şey var değil mi? Yani 99'dan sonra yapılan bütün binalar sağlamdır. İyidir. İstisnasız iyidir. Gibi bir de bir şey var. Hassas bir noktaya geldik hocam. Bir inanç kabul, var. Kabul yani. Bir kabul var ya. Evet. Ya bunun peki gerekleri nereden geliyor? Neye dayanıyor bunun dayanakları hocam? Nedir? Yani bu bir argüman diyelim ki doğruysa bunun olabilmesi için bizim eskiden ders almış olmamız lazım. Eskileri niye kötüydü? Herhalde bir takım nedenleri vardı. Ne değişti de 99'dan sonra birden böyle bir hidayete mi erdik? Yani birden kalite anlayışımız mı değişti? Yahut araçlarımız mı değişti? Ne değişti? Değişen nedir? Aa, hocam siz biliyorsunuz. Biliyorsunuz bir kere yapı denetim yasası çıktı. Ha. Dolayısıyla yapılarımız denetleniyor. Hazır beton kullanımına geçtik. Siz yönetmelikler hazırladınız. Evet. 97 yönetmeliği 2007'de revize evet. edildi. Evet. Halen de son haline getirmek için çalışmalar sürüyor. Evet. Dolayısıyla her şey değişmiş hocam. Ne güzel. Yani bunlar demek ki bunlara dayalı şey. Halkımız yani. Da bunları veri kabul ediyor işte. Buna dayanarak binamız herhalde sağlam diye düşünüyorum. Peki o zaman birkaç kelimeyle şey yapabilir miyim? Bunları yorumlayabilir misiniz hocam? Hep konuştuğumuz şeyler bunlar ama. Yapı denetim kanunu değişti. Kağıt üzerinde bir yapı denetim sistemimiz var. Ama fiiliyatta bilmiyorum. Tek tük iyi uygulamalarını duyuyoruz, görüyoruz ama genelde bu sistem çalışmıyor. Yani büyük çoğunluk için kentsel dönüşüme uğramış, işte hatta şehrin muteber semtlerinde milyonlarca liraya, birkaç milyon liraya satılan dairelerin dahi doğru dürüst bir yapı denetim sistemine maruz, tabi olmadıklarını biliyoruz. Projesi hakkında o yapılar ne düşünüyorsunuz? Zaten denetim deyince projenin de denetimi söz konusu. Projenin yapımı da söz konusu. Şimdi her şeyi sıfırdan tekrar konuşmayalım ama en azından denetim açısından bakarsak denetimde bir projenin denetlenmesi gerekir. Yapılıyor mu böyle bir çalışma? Proje denetimi hemen hemen hiç yok. Hı. Yani eskiden proje denetimini işte bence yetersiz olmak kaydıyla ama hiç değilse odalar, odalar yapardı. Yani o işte bir kısmen de olsa bir, bir kontrolümsü bir şeydi. Bir denetimsi bir şey. Tam bir denetim değildi o da. Onlar da devreden çıktı. Yapı denetim şirketleri bu konuda herhalde kanunen sorumlu olmaları gerekir. Ama ben böyle bir şey duymadım. Proje kalitesi giderek düştü. Bunlar hep konuştuğumuz konular. Belki bu konunun genelliği içinde özel olarak bu konuya girmeyelim diyeceğim ama yine birkaç şeyle söylemekte fayda var. Bu hazır programlarla proje yapımı o kadar yaygınlaştı ve tecrübe tamamen devreden çıktı. Deneyim tamamen devreden çıktı. Tecrübesiz kişiler çok kolay edinebildikleri, çok ucuza edinebildikleri bu programlar yardımıyla çok ucuza proje yapıyorlar. Proje, yani tabir caizse proje yapımı ayağa düştü. Eskiden açıkçası, beri hocam bir çekmece projesi diye. Eskiden beri problem vardı ama iyice bu şey oldu. Çünkü çok kolay yapılabiliyor. Bir günde proje bitiyor efendim. Emek verilmiyor. Emek yok burada. Ha, bilgisayarlar tabii işimizi kolaylaştırdı. İyi bir şey ama. Nasıl denetlenir hocam proje? Yani projeyi yapandan daha iyi bilen bir göz mü bakması lazım herhalde? Gerçek bir denetim aslında. Mesela bir program yardımıyla bir çözüm yapıldıysa başka bir programda onun tekrar çözülmesidir. Yani onun mesela yani, dinamik analizini yapıp ayakta duruyor mu ya mı götürmek lazım? Çeşitli biraz yöntemleri vardır bunun. Yani mertebe kontrolleri de yapılır. Gerekliyse detaylı kontroller yapılır. Bunlar fakat Türkiye'de hiç yok. Yani biz 99 depreminden sonra bu 2007-2008'de biliyorsunuz bu proje koordinasyon birimi İSMEP, evet, onun desteğiyle Türkiye ölçeğinde bir eğitim çalışması yaptık. 3500-3600 kişiyi eğittik. Yani üçer günlük yani eğitim programlarıyla Türkiye'de evet 30 merkezde bu çalışmalar yapıldı. İyi bir çabaydı yani eğitim açısından. Fakat biz oradaki gördüklerimiz bizi şey yaptı. Yani oraya gelenlerin büyük çoğunluğu, en azından yarısı yapı denetim kuruluşlarının mühendisleriydi. Ve onların gerek orada verdiğimiz derslere ilgisi, orada yaptığımız sınavlardaki başarısı, yani fevkalade ümit kırıcıydı. Ve bu durum değişmedi. Hiç kimse bunda konuşmaz oldu. Türkiye'de siz de çok güzel biraz önce biraz alaycı bir biçimde hocam tabii de yapı denetim sistemi var daha ne istiyoruz? Evet. Demek de haklısınız. Kağıt üstünde var ama ne kadar var? Bence tek tük inşaatlar hariç Türkiye'de ben onları istisna kabul ediyorum. Genelde yapı denetim sistemi kağıt üstünde var, fiiliyatta yok. Bu çok büyük bir şey. Sorun. Sorun. İkinci konu olarak işte hazır beton çıktı dediniz. Tabii bu bir eskiye oranla sokakta kazma kürekle karıştırarak yapılmasına oranla çok büyük bir gelişme ama şunu bilelim ki özellikle deprem söz konusu olduğunda beton her şey değildir. Yani beton işin sadece bir kısmıdır. Evet, o bir ilerlemedir ama iyi beton yapılıyor. İşte iyi beton alıyoruz, kullanıyoruz diye binalarımızın iyi olduğu, sağlam olduğu söylenemez. Anlamı çıkmaz burada. 99'da maalesef iyi betonlu binalar da yıkıldı. Gayet tabii yıkılır efendim. Yani zaten beton, yani betonlar dinamik olaylarda, yani depremde süneklik esastır. Beton ise gevrek bir malzemedir. Yani burada betonarme sünek bir malzemedir. Betonarmeyi yapmak kolay bir iş değildir. Yani betonla demiri birlikte kullanmak. Evet. Onu birlikte çalıştırmak, ona göre dizayn etmek. Bu o kadar kolay bir şey değil. Beton iyi bile olsa siz bu betonarmeyi iyi yapamazsanız sonuç hüsran olur. Bu da projeden başlayan bir olay. Bu projeden ve tatbikattan ve başlayan. Sonra denetlenmesin. Tabii. Proje ve denetleme bir arada. Şimdi bizim proje eksiğimiz çok büyük. Denetlememiz hemen hemen yok. Yani bunlar varmış gibi sanki bunlar kağıt üstünde var. Türkiye'de kağıt üstünde her şey var. Yok. Yani o bakımdan biz üzücü enteresan bir şey. Evet. Eskiden beri biz kağıt üstünde her şeyi yapıyoruz. Maş gibi. Evet. Yani dolayısıyla bu iki temel yani proje ve proje denetiminin olmayışı artı tabii inşaat denetimi de yok bunun. Yani göstermelik daha doğrusu. Yani beton diyorsunuz. Peki ben test şey yapıyor. Kullanıyorum hazır beton. Tamam iyi. Bütün hazır betonlar iyi mi? Var testlerini alıyor bu yapı denetim firmaları. Ne kadarını alıyor? Bu testlerin ne kadarı doğru, doğru yapılıyor? Doğru. Ya artık oraya kadar gidiyor iş. Maalesef bu işler çok kötüye kullanılıyor. Hayır. Mesela şimdi zeminle ilgili bu program, ben bu program radyo programı çerçevesinde birkaç defa değinmişimdir. Zeminle ilgili çok büyük, zemin araştırmalarıyla ilgili çok büyük problemlerimiz var. Hiç ehil olmayan insanların elinde çok yanlış işler yapılıyor ve yanlış dizaynlar yapılıyor. Mesela bu da işin bir başka tarafı. Neyse ben bunları tabii bu satır başı olarak satır başı olarak değiniyorum ama tabii bunlar çok konular temel konular. Mi? Yani sonuç olarak nereden geldik bir konuya? Sanki 99'dan sonra yapılan bütün yapılar çok iyi işte biz bunları hallettik işte. 405, sayıyı öyle bağladık. Öyle bu, herkes bunu böyle diyor. Evet. 400-500 bin tane bina yaptık şimdi bunlar sağlam. İşte geri kalanları da ne kadar çabuk yapabilirsek o kadar iyi falan. Ya yani ben yeni yapılanların hepsi kötü demiyorum. Tamam iyileri de vardır içinde ama yani çok iyi de değil. Yani tamam, daha doğrusu harcadığımız efor, harcadığımız paraya karşılığını aldığınızı söyleyemem. Daha iyi olması lazım. Çok tehlikeli şeyler de yapılıyor. Bunlar da devam ediyor. Testi nedir hocam? Deprem değil mi? Bunun testi de deprem. Yani daha önce sorumlusunu bulup kardeşim yanlış yaptın deme şansımız da yok. Yıkıldığı zaman zaten o firmalar kapanmış olacak. Maalesef. Birçoğu kaybolacak. Maalesef. Maalesef. Bu mış gibi meselesi de bu sabah uyandık işte Adana'da bir yurt yanmış. İşte yangın merdiveni var ama işte haberler doğruysa kapısı kilitliymiş. Çocuklar kaçamamış filan. Yani kural var. Yangın merdiveni var. Bilmem ne ama neticede... Arkasından takibi de yok. Yine ben gelirken radyoda dinledim bu konuyla ilgili acaba? Olarak. Daha önce olan yine bir yurt yıkılmış, işte gaz patlamış vesaire. Hiç kimse şikayetçi olmamış. 8 senedir dava sürüyormuş. Kimse daha mahkum olmamış vesaire. Açık ihmalin olduğu bir şey. Yani bunlar karşılığı cezasız da kalıyor şeyler. Evet. Türkiye'de yapan yaptığıyla kalıyor. Ölen öldüğüyle kalıyor. Hocam şimdi bir müzik arası vereceğiz. Evet. Eski dostumuz Sümeyra Çakır'ın bize bir mesajı olacak. Biz de ona merhaba demiş olalım. Gerçi hayatta değil artık ama. Merhaba Sümeyra. Evet. Gül damlar giyer gülden çok hasretlik çektim bağrım eziktir. Güle güle gelir canlar karesi. Efendim efendim benim efendim. Benim bu derdime derman efendim. Çok hasretlik çektim bağrım eziktir. Güle güle gelir canlar paresi. Efendim efendim benim efendim. Benim bu derdime derman efendim. Evet, Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Açık Radyo 94.9'da Profesör Nuray Aydınoğlu ve ben Argun Yum programı birlikte sunuyoruz. Bugün kentsel dönüşüm konuşuyoruz. İlk bölümde kentsel yenileme konferansının özet bilgilerini paylaşmaya çalıştık. 24-25 Kasım tarihlerinde Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde. Eski tramvay deposu vardı hocam. Orası kültür merkezi, kongre evet, merkezi olmuş. Evet. Birkaç salon ilave etmişler. Evet. Ama eski binayı da korumuşlar. Turgut Özal zamanında da otel yapabilir miyiz diye incelenmişti. Hmm. Bu milli mimari devrinin bir binası, yapısı böyle sivri kemerli falan şeyleri var, açıklıklar var. Evet, şimdi yakın tarihte bir şey değişikliği oldu. Bu kentsel dönüşüm yönetmeliği değişti. Bununla ilgili olarak da çeşitli görüşler ve tepkiler oluştu. Bunları hızlı bir şekilde paylaşıp üzerinde biraz yorumlarımızı geliştirmeye çalışalım. Bu kentsel dönüşümde yönetmeliğin değişmesinin önemli bir sebebi işlerin istendiğin hızla ilerlemediği, kentsel dönüşümün önünde hukuki ve idari sorunlar çıktığı şeklinde epey bir tartışma vardı. Bu tartışmaları dikkate alan kanun koyucu hem kanunda Temmuz ayında sanıyorum bir değişiklik yaptı. Hem de yönetmeliği değiştirerek bazı işlemleri hızlandırmaya çalıştığını ifade etti. Bu düzenlemeyi mesela özetlemek gerekirse epey bir ayrıntı var. Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz şöyle özetlemiş. Danıştay iptallerinin önüne geçebilmek için riskli alanlarda planlama altyapı hizmetleri yetersiz. Planlama ve altyapı hizmetleri yetersiz. İmar mevzuatına aykırı. Altyapı ve üst yapıda hasar meydana gelmiş bölgelerde bu kriterlerden biri veya birkaçı %65 oranında bir bozulma meydana gelmişse artık bu bölgeler riskli alan olarak ilan edilebilecek. Biri veya birkaçı. Evet. Yani bu kriterlerden biri. Mesela ne diyelim? Planlama hizmeti yetersiz. Altyapı hizmeti yetersiz. Bütün bölge riskli ilan edilebilir. Bunu tespit etmek çok... Bakanlar Kurulu kararı. Artık. Tamam, en üst karar da yani şey objektif olarak bu da karar vermek bir diye kolay değil herhalde. Onu da istiyorum. Şimdi bunlara birazcık değineceğiz hocam. Evet. Riskli alan ilanlarında en az 15 bin metrekare olması gerektiğine ilişkin hüküm değiştirildi. Bu zorunluluk kaldırıldı. Evet. Yani daha küçük alanlarda da riskli alan ilan edilebilecek. Bu riskli alan tespit, riskli yapı tespiti yapacak kuruluşlar, çalışacak personeli Bakanlık Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sertifika zorunluluğu kaldırıldı ve bakanlıkça belirlenecek kurum ve kuruluşlara da sertifika düzenleme hakkı getirildi. Bu riskli alan tespiti mi? Riskli yapı tespiti yapacak olan kuruluşlarda çalışacak olan personele verilen sertifikayı bakanlığın tayin edeceği başka kuruluşlarda verebilecek. Kurum ve kuruluşlarda orada verebilecek. Orada aksama mı olmuş? Şimdi bakacağız. Bakacağız, evet. Evet. Efendim, tapuda kayıtlı malik ölmüşse mirasçılık belgesi çıkarmaya, kayyum atamaya, bu moda. Gündem. Moda. Her yerde karşımıza çıkmaya başladı. Evet. Ve tapuda son kayıtlı malik adına işlem yapmaya bakanlık yetkili olacak. Çok şeref verici bir şey bu tabii hocam. Maliki ölmüş taşınmazlarda mahkemelerde yaşanan büyük sorun çözülecek. Avukat Bey'in özet görüşleri bunlar. Evet. Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu kapsamına giren taşınmazlarda da artık kentsel dönüşüm uygulaması yapılabilecek. O nasıl olacak? Ona da bakanlar kurulu yorumlamak lazım herhalde. Yani camileri mi kastediyor mesela? Kim bilir, her şey olabilir. Tahliye süreleri sonunda elektrik, su, doğalgaz hizmetlerinin durdurulması zorunlu hale geldi. Demek ki zorunlu değilmiş daha önce. Tahliye süreleri sonunda yıktırılmayan binalarla ilgili artık maliklerin anlaşmalarının beklenmesi inisiyatifi tamamen kaldırıldı. 2 ay denetim yapılacak. Yıktırılmayan binalar afet riski sebebiyle kolluk kuvveti desteğiyle mülki amirlikçe yıktırılacak. Bir önceki yönetmelikte var olan durum apartman veya sitelerde 2/3 ile anlaşma sağlanamaması sebebiyle aylar ve yıllara bağlı varan uzamalara sebebiyet veriyordu. Yani anlaşamıyorsunuz, yıkamıyorsunuz ama çürük olduğuna dair tescil var. Evet. Binanız çürük ama bir türlü anlaşıp yıkamıyorsunuz. Şimdi re'sen girip yıkacak mülki ve idari amir. Riskli alan ve riskli yapılarda artık yapı yıkılmadan da 2/3 ile karar alınabilecek. Bu önemli bir şey. Yani, fark değil mi? Yani, köşedeki kahvede toplanmanıza gerek yok. Bina henüz duruyor, orada da toplanabilirsiniz. Evet. 2/3 ile alınan karara iştirak etmeyen 1/3 arsa payının açık arttırma suretiyle satılması için artık binanın yıkılmış olması şartı kaldırıldı. Böylece 2/3 ile karar alınması ve toplantı sonrasında karara katılmayanların 15 günlük uyarı ihtarnamesinin gönderilmiş olması yeterli hale getirildi. Harç muafiyetine yönelik belediyelerin almış oldukları harç ve ücret muafiyeti kaldırılmış olup belediyeler harç almaya devam edecek. Özetle bu böyle. Bunu yorumlayan bir başka yayında yatırımcının yolu açıldı, müjde deniyor. Evet. Artık engel kalmadı yatırımcının önünde. Her binadan ayrı ayrı karot alınmasına gerek kalmadı. Bakanlar Kurulu devreye girerek belli bir bölgeyi riskli alan ilan edebilecek. Bölgenin %65'i riskli ise %100'ü kapsama alınmış olacak. Projeler hızlanacak. Ne güzel. Bu yönetmelikle hali hazırda 120 bin binanın dönüşüme girdiği Türkiye'de kentsel dönüşümü hızlandırıcı adımlar atıldı. Bakın hız çok önemli. Efendim Bakanlar Kurulu kentsel dönüşümde söz sahibi haline geldi. 27 Ekim 2016'da yapılan bu yönetmelik değişikliğiyle. Ada ve bölge bazlı dönüşümlerin önü açıldı. Bu değişikliğin özellikle binaların %60'ının ruhsatsız olduğu belirtilen İstanbul gibi metropollerde dönüşümü hızlandırması bekleniyor. Müjde İstanbul. Bütün İstanbul'u neredeyse dönüştürebiliriz artık. Şimdi hocam işin gerçeği de belki gerçekten risklidir %60'ı İstanbul'un veya tamamı da. Yöntem bu mu? Ondan o tartışılabilir. Tartışılmaya değer konu bu. Evet. Dünya Gazetesi'nde Leyla İlhan haberi. Malikler arasında anlaşmalar beklenmeyecek. 2 aydan bu yıkım kararı 2 ay beklenen denetimden sonra yıktırılmayan binalar kolluk kuvveti nezaretinde yıktırılacak. 2/3 çoğunluğa alan bazlı bakılacak. Efendime söyleyeyim arsa payını satarak çıkmak isteyenlerde satış için binanın yıkılması şartı kaldırıldı. Bina henüz yıkılmamışken de satabilecekler. İmpo İmar Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Oflaz şöyle söylemiş. Tek teker binanın risk tespitini yapmak masraflıydı demiş. Yani süreleri uzatıyor, maliyetleri yükseltiyordu. Zaten bina ruhsatsızsa, iskanı yoksa, kaçak yapıldıysa numunelerde binanın riskli olduğunu kanıtlıyordu. Şimdi adadaki ya da bölgedeki binaların %65'inin yapı denetimine tabi tutulmadığı bakın yapı denetimine tabi tutulmadığı için de riskli. Şimdi tutulduğuna göre değil. Evet. Ama o zaman yapı denetimi yokmuş olsun. Vardı, olaydı. Vardı kağıt üstünde. Her zaman vardı efendim. Belediyenin miydi o? Efendim olmaz olur mu? Bizde hatırlayın eski hukukumuzu. İşte vardı fenni mesul denilen bir şey vardı. Yani hiçbir zaman Türkiye'de bu iş sahipsiz bırakılmamıştır yani kağıt üzerinde ama fiiliyatta da olduğunu kimse bilmez. Çok iyiyiz hocam. bu yöntemle vatandaşın rızası alınmadan bir alan tamamen riskli ilan edilebiliyor. Eskiden riskli alan için sadece belediyeler başvurabiliyordu. Artık malikler, özel sektör ve TOKİ de bu başvuruyu yapabilecekmiş. Yani yönetmelikteki değişikliğe göre. Yani çok iyi, güzel, kolaylaştırıcı gibi görünüyor ama çok tehlikeli şeyler olabilirmiş gibi. Aman hocam gibi bir, yani nasıl tehlike? Bakın gül gibi hızlı bir şekilde yürüyeceğiz. Çok mu kuşkucuyum İstanbul, sizce? Çok kuşkucusunuz efendim. Evet. İstanbul olabilir. Kentsel Dönüşüm Derneği varmış. Başkanı Hakan Çatalkaya. Fikirtepe'de yaşanan olumsuz sürecin bir daha olmaması için bu yönetmenin çıkarıldığını söylediniz. Merak ediyordunuz. Biraz da onun etkisi ya, oldu çok herhalde. Önemli. Evet. Evet. Efendim tek tek bina dönüşümünde ancak bina yenilemesi yapıldığını anlatan Çatalkaya, parsel birleştirmede imar artışı sağlanırsa dönüşüm de hızlanır. Geldik. Can alıcı noktası. Zurna'nın son sesini. Evet. Yani şu emsalleri de arttırmak lazım. Gerçi bakan biraz karşı buna. Öyle bunun mi? Sorun yok diyor. Ne olacak bu böyle diyor. Binaları yığıyoruz diyor. Aynen öyle demiş. Bu İstanbul'da özellikle Kadıköy'de mi sadece uygulama vardı? Her yerden vardı bilmiyorum. %25 diye bir şey vardı. Geçen sene... O efendim yönetmelikte. Ha, bu sene bitiyor o. Bitiyor. O tekrar uzatılacak mı uzatılmayacak mı tartışılıyormuş falan. Çok yine iyi bilmediğim ama evet. Başlığını anladığımı zannettiğim olay şu. 2013'e kadar bir tane iman yönetmeliğimiz vardı. Bütün Türkiye'de geçerli. Evet. 2013'te iki tane daha iman yönetmeliği çıkarıldı ve o dönemde işte yatırımcılara, müteahhitlere... belli şartlarla yönetmelik seçme imkanı sağlandı. Hmm. Bu imkanlardan bir tanesi bir %25 şartı var. Yani emsale dahil hariç tartışması. Evet. Uzmanlık konusu evet. Açıkçası. Şu anda geçen sene hazırlanan ama bir sene ertelenen bir yeni yönetmelik var. Evet. Orada bu kalkıyor diye müteahhitler ya biraz erteleyin dediler. O 2017'nin başına ertelendi. Evet. Doğru biliyorsam. Şimdi tekrar ertelenmesi. Şimdi gene tartışılıyordu galiba isteniyormuş. İşte evet. Yani zaten daireler ufaldı efendim. Evet. Evet. Evet. Ne demiş? Parsel birleştirmelerinde imar artışı tüm ilçelerde bir standart haline getirilirse kentsel dönüşüm açısından iyi bir sonuç alınacak demiş Sayın Çatalkaya. Yani diyor ki parseller tek tek değil de ada bazında filan birleşirlerse bunlara biraz ekstra emsal verilsin. Evet. Teşvik eder. Bu diyor işi hızlandırır diyor. Şu ana kadar 120 bin binanın kentsel dönüşüm sistemine girdiği, bunun da 1 milyon 200 bin daireye anlamına geldiğini söylemiş Sayın Çatalkaya. İşte daire başı 50 bin lira harcadığımızı baz alırsak ekonomiye 60 milyar TL'lik bir katkı sağladık. İmar artışı sağlanırsa, yani emsal artarsa bu 5-6 katına çıkar. Ha, bu söylemiş bakın. Kentsel dönüşüm yasası çıktığı ilk zamanlarda aylık 2000 kişi başvuruyordu. Şimdilerde Türkiye çapında 50'ye kadar düştü. Evet. Alarm. Çok önemli. Tabii yönetmeliğe çeşitli tepkiler de gündeme geldi. Mesela İnşaat Mühendisleri Odası dostumuz Cemal Gökçe ve Şehir Plancıları Odası Şubesi Başkanı Tahfun Kahraman yorumlar yapmışlar. Demişler ki ya bu müteahhit anlayışı bunlar demişler. Yani sadece müteahhit gözlüğüyle bakılıyor. Mesela bu riskli alan belirlenmesi bu teknik mühendislik konusudur. Riskli alan ilan ederek inşaat alanı oluşturulmak isteniyor. Çünkü inşaat yapacak yer kalmadı diye müteahhitlerin gözüyle bakıldığını söylüyorlar. Sektör yıkıcılara teslim. Binaların yönetmelikle incelenmesi bile ortadan kaldırıyor. Bu sektörü tümüyle yıkıcıların eline teslim etmek demektir demiş Cemal Gökçe. Tayfun Kahraman ortaya çıkacak tabloda emredici hükümlerle uygulanmaya konacak bir dönüşüm çözüm yok. Dayatmacı bir politika güderek insanları mağduriyete sevk edip başarılı olmanın da zaten imkanı yok. Kentsel dönüşüme bir inşaat sektörü olarak bakılıyor. Bunun da bir ekonomik karşılığı yok. Fikirtepe'de birçok inşaat firması çalışmalar son verdi. Zira talep yok vesaire de. Burada kuvvetli eleştiriler var. Bir başka eleştiri uyarı değerlendirmesi Avukat Ali Çitil tarafından yapılmış. O da diyor ki kentsel dönüşümü hızlandırmak ile vatandaşın mülkiyet hakkının korunması arasında bir denge kurulması gerekir. Kentsel dönüşüm rantsal dönüşüm haline getirilmemeli diyor. epeydir yani yapılan atı alan Üsküdar'a geçti denebilir. Bu 7 tane önemli düzenleme hakkında bilgi vermiş. Malik ölmüşse bakanlık yetkili olacak. Ailenin bir ferdi oluyor haline, herhalde bu durumda bakanlık. Anlaşma beklenmeyecek, polis jandarma ile yıkılacak. Elektrik, su, doğalgaz kesilecek. Kira yardımı, riskli alan tanımı değişti. Demin değindiğimiz mevzu. Sertifika düzenleme hakkı işte başka kurum ve kuruluşlarca da yapılabilecek. Yani şimdi bunun böyle bir genelde baktığımızda şimdi Türkiye neredeyse son yıllarda temel gelişme alanı olarak, ekonomik aktivite olarak inşaatı seçti. Ama artık bunun da önüne tabii sağda solda belli engeller çıktı. Şimdi bu açıdan bakarsak yani bu yönetmelik değişikliği buraya yeni bir hareket getirmeyi belki amaçlıyor. Ama ekonominin şu andaki durumu, işte doların bilmem muazzam yükselişi, bu işin de zaten eninde sonunda dünyada kim inşaatla bir yerlere varmış ki, diğer ülkelerin deneyimlerini de biliyoruz. Bu işin nihai olarak bu yönetmelik değişikliklerinde bir yararı acaba olabilecek mi, yoksa kağıt üstünde hocam, kalacak? Bu işler neden ilgililerle böyle yeterince tartışılmadan yapılıyor onu da anlamak biraz zor. Yani bunları olduktan sonra duyuyor gibiyiz. Benim mesela şehircilik bahsine şöyle bir değinmek gerekirse eleştirildi toplantılarda da. Bina bazlı yenileme yapıyoruz aslında biz. Evet. Şu ana kadar gördüğümüz örneklerin çoğu öyle. Evet. Ya bir bina yıkılıyor, oraya müteahhide de bir şeyler çıkarılıyor ve yenileniyor. Bunun mesela Fikirtepe'de bir sürü yerde inşaatlar başladı, durmuş. Devlet Fikirtepe'ye ortak oluyor diye bir haberimiz de var. Evet. Yani şimdi bina bazlı, hatta ada bazlı yolları değiştiremiyorsunuz. Altyapıya müdahale edemiyorsunuz. Sosyal donatı alanları tartışılamıyor gibi. Bunlar dururken ne yapılmış oluyor Allah aşkına? Kentsel dönüşüm değil şey bu, bireysel dönüşüm. Onun da sınırı işte müşteri varsa yapabiliyorsunuz. Varsa, o kadar. Onun da işte Fikirtepe'den bir iki şey söyleyelim programın sonuna yaklaşırken. Hürriyet Gazetesi'nden Gülistan Alagöz'ün haberine göre bazı firmaların İller Bankası ve Kiptaş'ın da dahil olacağı bir ortaklık yapısına yöneltildiği devlet tarafından söyleniyor. Ondan sonra bu firmalardan bir tanesinin Alman ortağı 15 Temmuz'dan sonra yatırımdan vazgeçmiş, çekiliyormuş. Velhasıl çözüm yolu arıyoruz diyorlar. Bakan da şikayet etti. Fikirtepe meselesi mesela omuz mayımıza yıkıldı dedi. Maddi sıkıntı yaşayan firmalara destek sözü falan verdiler. Doğrusu yani böyle şey çarpa çarpa ilerleyen bir durum var hocam. Maalesef. Yani evet. Şey değil yani. Evet, 26.4 tarihinde kanun değişmiş. 27 Ekim'de de yönetmelik çıktı. Bir son söz örneği olarak da şey dikkatimizi çekti hocam. Kartal'da bir çalışma yapılmış. Kartal'ın kentsel dönüşümüne atlık olabilecek bir ekip kurmuşlar. Tasarım Atölyesi Kadıköy diye bir kuruluş var. TAK kısa ismi. Onlar Kartal'da bir birim kurmuşlar ve Kartal Belediyesi ile birlikte işte yerinde dönüşüm, deprem dönüşümü, kentsel dönüşüm, mahalle yenileme bir takım sözleşme örnekleri hazırlamışlar, yönetmelik çıkarmışlar. Yapı kriterlerini, riskli yapı kriterlerini belirlemişler. Bu çalışmayı da biz bir ara bir programda irdelemeyi düşünüyoruz. Evet. Gürhan Bey'le de konuştuk. Evet. Zannediyorum bugünlük programımızın sonuna da gelmiş olduk. Kentsel dönüşüm daha epey bir süre gündemimizde kalacağı benziyor. Bu hızla giderse zaten 6 milyon binayı daha işte 400 binini 4 senede yaptıysak senede 100 bin 6 milyonu 60 senede mi yapacağız? Bir terslik var hocam. Var. Herkese kolay gelsin diyelim. Evet. Bir başka altın saatlerde buluşmak üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalınız.